فلا تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. محمد عبد می خواہم خدا را، خدایا اب تو اس کے مصطفیٰ رام، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. بزرگان ملت، دوستو اور عزیزو، اللہ پاک رب العزت نے دین اسلام دے کامل مکمل قواعد کے ضوابط عطا کیتن. اللہ دا قرآن متن ہے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک اس کی شرح ہے. قرآن مقدس قول ہے. جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی، اس کی تفسیر ہے اور پورے طور سے عملی نمونہ ہے. ہر مومن مسلمان کتاب پہ سنت دی تعلیم حاصل کرے. کلمہ طیبہ قول اللہ کے وضو تائیں مسلمان دے تمام عقائد کے اعمال، عبادات، معاملات، عادات کا تفصیلی ذکر موجود ہے. سادی اس دور کے اندر بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے دین دی ضرورت نہیں، نال نال یہ ہے کہ دینی تعلیم دی کمی ہے. ملک دے لوگ دن رات زیادہ محنت دنیا واسطے کر رہے ہیں، دین واسطے کوئی محنت نہیں. لوگ علماء دے پاس آئیں ہا، تبلیغی جماعت دے نال کچھ وقت لگاویں ہا، بچوں نوں قرآن حدیث پڑھاویں ہا، تو دین دا ہر مسئلہ ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبہ واضح ہے. سارے دور کے اندر اکثر لوگ دین انہیں خواہشات دے خیالات دے مسائل نو سمجھن، جڑے انہیں دے دل تے دماغ خواہش تے خیال دے تابع ہون. ہر مومن مسلمان اے بنیادی بات یاد رکھے کہ مومن دا دین او قواعد تے اصول ہیں، او مسائل تے احکام ہیں جڑے خدا نے جناب محمد مصطفیٰ نو عطا کیتے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو تفصیل دے نال سمجھائے، دسائے اور سکھائے. تو مومن مسلمان تحقیق تتبع کرے کہ کتاب تے سنت دا فیصلہ چاہے. تو ہر باب کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واضح ہدایات ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری امت، میں محمد دنیا تو جا رہا، تہانوں واضح رستے سے چھوڑ کے جا رہا. لے لوہا و نہارو آ سوا، ان کی دل بھی روشن، جس کی رات بھی روشن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبہ دے مسئلے روشن تے واضح. مسلمان آوے حضور دے ہر فیصلے تے گردن جھکاوے تو پوری تفصیل دے نال شارع علیہ السلام نے ہر مسئلے نو بیان فرمائے. تعلیم دی کمی ہے جنہاں دوستاں یہ پرچہ لکھن ایک بڑی پرچی لکھائی ہائی انہیں دے متعلق تساں ضرور سانوں دساؤ. اس مختصر وقت دے اندر تمام پرچے دے تفصیلی نال جوابات دا ہونا تو کچھ مشکل ہے. پاک پیغمبر دی شریعت دے اندر غیبت حرام ہے. غیبت دی تعریف یہ ہے کہ دوسرے آدمی دے اندر سکم تے کمزوری خامی نقص موجود ہے, اس دی عدم موجودگی دے اندر لوگوں دے سامنے اس خامی تے کمزوری دا بیان کرنا, اس دی توہین تے تنقید کرنا, یہ شرعاً حرام ہے. ملک دے اکثر لوگ جب انہاں نوں روکیا جاوے کہ میاں غیبت نہ کرو, او آدم اسی کوئی جھوٹ بول رہے ہیں, کیا غلط بیانی کر رہے ہیں, کیا ایک کمزوری اس وقت موجود نہیں؟ تو سارے حضرات یہ قرآن مقدس کا فیصلہ یاد رکھ کے جاؤ, جو غیبت اس چیز کا نام ہے کہ اس وقت کمزوری موجود ہوئے اور لوگوں کے سامنے اس کی توہین سے تنقید واسطے ناچی شاد کی جاوے, یہ غیبت ہے, یہ حرام ہے. اگر وہ کمزوری اس انسان وچ موجود نہیں کہ اس سے تہمت لگا دیتی جاوے, اے غیبت نہیں, اے بہتان ہے, اے افتراء ہے, اس کا علیحدہ جرم ہے. اگر کسی انسان کے اندر کوئی غلطی نہیں, گناہ نہیں, جھوٹی بات اس کی طرف منسوب کر دیتی گئی ہے, یہ علیحدہ جرم ہے, علیحدہ گناہ ہے, یہ جھوٹ ہے, اس کا نام افتراء تے بہتان ہے, شرم یہ بھی حرام ہے. کہ اس کے اندر کمزوری خامی ہے, اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی جاتی, لوگوں کے اندر اس کی تنقید واسطے, اس کی ہتک واسطے کوئی بات بیان کی جاوے, یہ غیبت ہے. قرآن مقدس نے اس نو آخے کہ لا یغتب بعضکم بعضا, کوئی مومن دوسرے مومن دی غیبت نہ کرے, یہ شرن حرام ہے. ہاں ایک بات ہے, اگر کسی مفسد آدمی دے فتنے قلوب بچاون واسطے اگر اس بات نو بیان کیتا جاوے تو شرن اس کی اجازت ہے. عام حالات دے محتاج جڑا سادا رویہ ہے کہ مولوی مولوی دے خلاف ناسی شاد کریں گے, دکاندار دکاندار دے خلاف ناچی شاد کریں گے, زمیندار زمیندار دے خلاف ناچی شاد کریں گے, یہ غیبت ہے, یا دیگاں ہکلوئے دے خلاف ناچی شاد کریں گے, شرم اے حرام ہے. اور اے بڑے آدمی واسطے بھی ناجائز ہے, چھوٹے آدمی واسطے بھی ناجائز ہے. دوسرا سوال کہ بیگانی زنانی نال فون تے بات چیت کرنا, میرا خیال یہ ہے کہ بیگانی زنانی نال رابطہ قائم کرنا, بات چیت کرنا, شرم یہ بھی حرام ہے. اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بیبیاں دی رفتار تے کنٹرول کیتے کہ بیبیاں گھر دے باہر آمن, پردے نال آمن, آہستہ آہستہ قدم زمین تے ٹکامن, انہاں دے قدمے والے زیوریں دی آواز دے گانے مرد کان وچ نہ جاوے. قرآن مقدس سے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, میرے پاس پیغمبر اپنے گھر والوں فرما دیو, اپنے بیٹے نو فرما دیو, مومنین دی عورتوں فرما دیو گھر دے باہر آوے, چادر دے گھونگھٹ بنا کے آوے, جی بی گھر دے باہر آوے پردے نال آوے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بِزِينَةٍ بَغَانِ مَرْدِ سامنے ظاہر نہ ہوئے سونا کپڑا پہا کے بیگانے مرد سامنے نہ آوین مولوی صاحبان جانن انہیں دے ترجمے جانن میں زیادہ پڑھے ہویا تھا نا قرآن مجید دے الفاظ دا لفظی ترجمہ اے ہے کہ بی بی دی زینت بیگانے مرد سامنے ظاہر نہ ہو باقی اس دی مراد مولوی جانے مولوی دا کم جانے میں زیادہ مرادیں کلو واقف نہ تسا حضرات دے سامنے قرآن مقدس دا سچا پکا مسئلہ بیان کر رہے ہاں کہ بی بی دی زینت بیگانے مرد سامنے ظاہر نہ ہوئے سونا کپڑا پا کے بھی بیگانے مرد سامنے نہ آوے حتیٰ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بی بی خوشبودار تیل لا کے گھر دے باہر نہ آوے جیری خوشبو دی جان کے موجود ہے بیگانے مرد کے ناکی کے نال اللہ پاک نے فرمایا ولا یضرب بارجلہن زمین پہ پیر آہستہ آہستہ رکھیں ان دے قدمے والے زیور دی آواز ان دے پیروں دی آہٹ تے کھسکار بیگانے مرد کان وچ نہ جاوے کہیں عالم کلو ترجمہ کرا لیا ہے یا خود بھی تسا دیکھ گنا ہے کہ اللہ پاک نے بی بی دی رفتار سے کنٹرول کیتے کہ ہوں بی بی دی او نازک آواز لچکدار آواز بیگانے مردن دے کرنے میں آوے خدا کی نے اجازت دے سی ضرورت دے مہتاب پردے دے پار اگر کوئی مسئلہ پوچھن واسطے آوے ضرورت دے مہتاب بی بی بات چیت اگر فرماوے تو قرآن آئے کے فلا تخلانا بالقول نرم بات نہ کرائے یہ قرآن بیگانی زنانی بیگانے مرد نال نرم بات کی نہ کرے باقی ملک دا رواج ملک دی تعلیم ملک دا فیشن ان دے نال میرا چونکہ تعلق نہیں میں منبر رسول سے شریعت کا سچا مسئلہ بیان کرنے لوگ آکھن اچھا یہ اخلاق نہ اے ہن اخلاق جو گھر گھر بھی جنگے کتنا فساد ہے نہ وجے دا احترام ہے نہ چوچے درام ہے نی ترقی دا نتیجہ ہے نکلے جو حیا ختم ہو رہے ماں باپ تک بچے گل نہیں کریں گے نرم انداز اختیار نہیں کریں گے کدہ ماں نال بھی نوجوان نے مٹھی بات چیت کی ہے شاید کوئی بندہ ایسا ہوئے میں نہیں جانتا جو ایسے بندے ہو سن القلیل و کل معدوم جے ہزارے میں تو پانچ دس ہومن تو انہیں جے ہومن دا کیا مقامی دار مدار تو ہوں یہ اکثریت تے جو ہوں دور جمہوریت دا جن کے اکثریت تھی ونیے تھوڑے سارے دنگاری کتھے تھے کھڑے ہومن بس بات میں تھی ہوئی ہیں متین سنجیدہ آدمی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ آدمی کتاب کے سنت کے نگاہ رکھن والے لوگوں کا موجودہ دور کے اندر کوئی مقام نہیں کوئی وزن نہیں تو تسا حضرات خود بھی مطالعہ کر لبھائے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اے فیصلے فرمائے جڑا آدمی میرے خیال وچ اے فیصلے تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں جڑا عمل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہے جڑا انکار کریں گے وہ کافر ہے یہ مسئلہ بھی یاد رکھی جاؤ کہ دینی مسائل سے عمل نہ کرنے والا انسان گناہگار ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے دوسرا نماز سے استہزاء کریں گے استغفار کریں گے چھکا مخول کریں گے یہ کافر جڑا آدمی بڑی داڑھی نہیں رکھے گا یہ گناہگار ہے گرا پڑھی داڑھی تے چھکا مخول کریں گے استہزاء کریں گے یا اے آدے جو وڈی داڑھی والے پیمان ہوندن اے آدمی کافر ہے جو انبیاء سارے نال داڑھیاں لگیا تے اکثر لوگوں دے وچ اے الفاظ ہوندن میاں اے حاجی پیمان ہوندن نبی سارے حاجی ہن این جو آئے کہ حاجی پیمان ہن کوئی حد بننا تے نہیں رکھا لیکن دینی معاملات کے متعلق کوئی سوچ بچار نہیں کوئی محنت نہیں کوشش نہیں دینی مسائل واسطے کوئی کبیتی نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی جماعت کا صدر نہیں کوئی سیکرٹری نہیں کوئی مطالبے کرے یہ تین زائدہ ضرورت ہے دنیاوی تعلیم واسطے تعلیم حاصل کرو پھر کورس کرو پھر ملازمت مل گئی دین واسطے کوئی کورس کی ضرورت نہیں ہر آدمی آپ عالم ہے آپ مجتہد ہے آپ مفتی ہے جنہیں دینی لحاظ نال چھوٹا عالم ہے کوئی نہ ہر آدمی بڑا عالم جی میں دل آکھے دماغ آکھے خواہش خیال آکھے تو ہر مومن مسلمان محمدی این مسئلے تے یقین رکھ کے جاوے کہ غیبت حرام ہے بہتان حرام ہے افتراء حرام ہے جھوٹ حرام ہے حتیٰ کہ اسلام دے اندر زائدہ ضرورت بات چیت کرنا بھی پسندیدہ بات نہیں دنیاوی بات چیت کرو ضرورت کے محتاط کرو ورنہ بات کرنا یعنی خاموش رہنا بہتر ہے اللہ پاک قرآن مقدس کی چیزیں فرمائے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون او مومن کامیاب ہیں جڑے نماز آج جنا ادا کرے دل بلہ دین ہم من اللہ کے موردون او مومن کامیاب ہیں جڑے بے فائدہ بات نہیں کریں گے نکمی بات نہیں کریں گے لفظ دا معنی جھوٹ نہیں لفظ دا معنی بہتان تے افتراء تے غیبت نہیں لفظ دا معنی نکمی بات بے فائدہ بات اے جی میں لوگ ہک دوئے کو حال دینن جی میں لاری تے چڑھے ہیں تے فلانی جاتے چاہ پی کیے وقت آرام کیتے سے بندے دی انتظار اچ بیٹھے رہے ہیں وقت تواڈی خدمت آ گئے ہیں یہ لمبی کہانی جو کیتے سے تے سچی بات لیکن لفظ بات ہے بے فائدہ بات ہے بات چیت کرو ضرورت دے محتاط جے بی بی بیگانے مرد نال پردے دے بعد بار بار چیت کرے ضرورت دے محتاط کرے لیکن لب و لہجہ اوندا سخت ہووے نرم نہ ہو اللہ پاک قرآن فرمائے بی بی والا معاملہ نہایت نازک معاملہ ہے اس واسطے شرن پردہ فرض ہے حتیٰ کہ ایک نہیں پردہ ہے جو خاوند دے بھائی دے متھے بی بی نہ لگے صحابہ کرام عرض کیتے یا رسول اللہ یہ خاوند دا بھائی جس نو عربی الہم وادن یہ دیر اس کنے بھی پردہ ہے حضور نے فرمایا الہم و الموت یہ خاوند دا بھائی جرائے تو موت ہے یہ تو زیادہ خطرناک ہے ہوں اے میں سمجھے نا جو ملک دے لوگ ای باپ کو منے سے نہیں نا عجب تے تحیر دی نگاہ نال دیکھن لیکن میں اس واسطے بیان کر رہا تاکہ لوگوں دے سامنے پاک پیغمبر دی شریعت دا پیغام پہنچ جاوے ہوں سارے دور دے تعلیم یافتہ طبقہ دے نزدیک بڑا عالم وہ ہوں گے جرہا انہیں مسئلہ فلدہ فلدہ کرے وقت دے تقاضے نو دیکھے جو لوگیں دا مزاج کیسا ہے جے لوگ وڈی داڑھی دے خلاف تھی گئے تو چھوٹی داڑھی والا مسئلہ سنا دیتا اور آخ دیتا جو اسلام دے اندر بڑی داڑھی دا ہون کوئی ضروری نہیں انہیں چند لمحار دی منی ہوئی نہ ہوئے تو شارع علیہ السلام دا منشا پورا کی گئے اے عالم دیکھا ٹھیک ہے فلانا مولوی جرا او تکیا نوسی خیال دے او خام خا لکیر دا فقیر بنیا کھڑے آخر وقت دے تقاضے کو دیکھنا چاہیے جیویں تقاضہ ہوئے شریعت تقاضے دے پچھو وڈی رہے وقت دے تقاضے پھردے گردے آمن ہر سال لباس پوشاک کے تر طریقہ لوگیں نہ تبدیل کینے دے تو مسئلہ بھی انہیں تبدیل کینہ آوے جو پچھلے سال رواج کچھا ای سال کچھے یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے مولوی صاحب ٹھیک ہے میں کیونکہ زیادہ پڑھا ہے نہیں جو مسئلے کی ہیرا پھیری کر سکا قابل عالم تو کر دیں گے نا ہر دکاندار ایسا نہیں ہوتا جو کھوٹی شاید کو کھری شاید نرخ لے سکے ڈالٹا ہی 25 روپے سے 30 روپے بیچے قابل دکاندار یہ کم کر سکے تو بڑے قابل لوگ ہیرا پھیری کر دیں گے میں تو نہ علمی قابلیت رکھنا نہ میرے اندر زہد تقوی ریاضت نیکی ہے دوسرا حضرات دے سامنے کتاب دے سنت دے صحیح فیصلے جڑے ہیں انہیں دا لفظی ترجمہ میں کرے نا اللہ پاک دیجے واسطے فرمائے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا تُسَاں گھرے میں رہو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلے بی بی گھر روانی ہوں گی بے پرد روانی ہوں جی شیطان اعلان کرے دا اور زنانی جے جی پہیوے جے جے ہو سو جو سارے لوگ اونپا سے متوجہ تھی رہے نا کیا روئے کون زنانی ہے شیطان دا اعلان ہوں گے اور اگو اللہ پاک نے فرمایا بی بی ماں سے آدھر آیا فلا تخلانا بالقول بیگانے مرد نال بات چیت کرو نزاکت نال نہ کراہے نرمی نال نہ کراہے فیتم اللذی فی قلبی مرض و قلنا قولا معروفا بیمار آدمی دی بیماری بڑھ پے ویسی جو نزاکت نال میرے نال بات چیت کر رہی ہے خبر کیا خیال ہے نا نہ تو صاحب سوچو بیگانہ مرد خیر شادی شدہ بیگانی زنانی نال خیر شادی شدہ نال اگر فون تے بات چیت کرے تو زنانی لچھنگا نہیں کرے پیچھے ان کو خیال آندہ نہیں جو شاید میرے نال شادی کرنا چاہتی ہو چی آخر اتنے مچھے الفاظ جو کوئی ملیں گے اللہ پاک این بات کی تربیت کیجیے کہ کوئی زنانی بیگانے مرد نال نرم بات چیت نہ کرے فلا تخزانا بالقول فیتم الذی فی قلبہ مرض اللہ پاک فرمائے جن دی دل وچ بیماری او تما کرن پے نبی پاک فرمائے زنانا زاہد متقی آدمی دی عقل نو کھو لین جن ہن ایک اسا اپنے بھائی تے اعتبار کروں دوسری بات اے کہ نبی دے فیصلے تے اعتبار کروں لوگوں کو بھائی تے اعتبار ہے اپنی برادری کے اعتبار ہے پاک پیغمبر کے فیصلے کے اعتبار کا ہے میں آداں لوگوں کے اعتبار نہ کرو نبی خائن کے اعتبار کرو نبی جیسا عالم حضور جیسا دانا حضور جیسا نیک نہ آج تائیں پیدا ہوئے نہ قیامت تائیں پیدا ہوتی محمد مصطفیٰ خدا کل پڑھ کے آئے اس نو عالم الغیب خدا نے بتائے تو نبی دا ہر فیصلہ سچا ہے نبی صحیح دے فیصلے ہی میں لیکن اچھا چونکہ 50-60 سال اچھا ہی رہنے دھوم دھام نہ رہنے تو اے کوئی بی بی بیگانے مرد نال بات چیت نہ کرے باقی اسادہ معاشرہ سادے کھاتے پیتے لوگ انہاں دی ساری نگاہ بے دینے تے کھڑیے اون جورب تے کھڑیے جتھاں لباط دا قانون جو پاس کیتے نے سارے نال استقبال کیتے احمقیں انہیں احمقیں بھی پیروی ایسا حرام سمجھے نے ہیں جنہیں دا دماغی توازن ایسا خراب ہے اور جو لباط کوئی انہیں قید قرار دے دیتے انہیں بھی اسمبلی بھی پاس کی گئے اسلام دے مقدس مذہب دے اندر مقدس تعلیم دے اندر گندگی دے سبب کنے زنانی بھی مرتے حرام تھی لے جس وقت عورت کو ماہواری ایام آ جانن حیض دا خون جاری تھی ونیے زنانی نال ہم بستری کرنا مرد واسطے حرام ہے ناجائز ہے اللہ پاک فرمائے فلا تقربوهن زنانے دے قریب نہ ونجائے حتی یطہرن تاکہ وہ پاک کہ لباس ساری گندگی بھی گندگی ہے یہ ہوں کیا کو مسئلے سمجھائے ونین نبی سائیں فرمایا ہا ان اخوف ما خاف على امتی امر قوم لوط میں محمد نو بڑا خطرہ ہے جو میری امت لوگ لوط علیہ السلام دی امت والی بیماری وچ مبتلا نہ ہو جاویں لڑکی نال لواطت کرنا وی حرام لڑکے نال لواطت کرنا وی حرام بادشاہ وقت ایسے آدمی نو چلا دے وے بادشاہ وقت ایسے آدمی نو دریا دے اندر سٹوا دے وے بادشاہ وقت ایسے آدمی نو دیوار دے تلے کھڑا کے دیوار گرا دے وے جو اے برباد تھی ونجے زمین تے رحم دے قابل نہیں توحید-اللہ.com لوط علیہ السلام دی امت دا طبقہ پک کے فرشتے آسمان دے قریب لے گئے آسمان تو پتھریں دی بارش ہوئی جس آدمی تے جو پتھر گر رہا اس دا نام لکھا ہویا ہا پتھریں دی بارش دے بعد پھر فرشتے زمین دا طبقہ پٹھا کر دیتا ساری قوم تباہ تے برباد تھی گئی لیکن بوجہ اپنی بدقسمتی دے نبی دی بات منوا کے تیار نہ ہوئے لوط علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی کہ لوگو یہ برا طریقہ اختیار نہ کرو وہ غرور وچ ہن بڑے متکبر ہن وہ ہک دوئے کو آ دے اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون لوط لوط دی پارٹی کو کڈھو پاک لوگ ہیں نسا پاکاں دی جان نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا میرا پاک پیغمبر تو ہی بستی تو چلا جا لوط علیہ السلام اپنی جماعت نو لے کے بستی کو روانے ہوئے پیچھو فرشتے زمین کا طبقہ تا کے ماریا ساری قوم تباہ سے برباد کی گئی بعد پیغمبر دے فیصلے نو منن واسطے او لوگ تیار نہ تھے اللہ تعالیٰ ساکو بد کسی کی کلو بچاوے این پرچی والے لکھے کہ سلوار تے چادر زمین کے لٹکی ہوئی نہ ہوئے کیا وجہ ہے شارع علیہ السلام دا فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تین آدمی نو میدان قیامت اگر پاک نہ کرے سی رحمت کی نگاہ نہ کرے سی ایسے خود زانی شادی شدہ زانی آدمی اللہ پاک اس نو پاک نہ کرے سی ودیوز بے خیرات آدمی نو اللہ پاک پاک نہ کرے سی مصبر و ایزار ہی جر آدمی اپنی چادر مو زمین تے لٹکا کے چل دے اللہ ہی مغرور متکبر نو پاک نہ کرے سی تباہ پیا تھی سی عام حالات دے اندر چادر تے سلوار دا لٹکا کے چلنا بھی حرام ہے نماز دی حالت دے اندر اگر کہیں آدمی دی چادر سلوار سکھنے کولو تلے ہے گچے کولو چھکی ہے اس دی نماز کوئی نہیں مکروہ تحریمہ ہے یاد آؤں دا واجب ہے یعنی نماز نہ چاہے دے سونے دی انگوٹھی مندری مرد واسطے پاونا حرام ہے جس انسان دے ہتھیں سونے دی انگوٹھی ہے اس دی نماز بھی نہ چاہے دے اگے لکھے گناہ کبیرہ واسطے توبہ استغفار کرے صحیح توبہ وہ ہے کہ ولا اس گناہ دا اس انسان کو یادہ نہ تھیے حقوق العباد توبہ نال معاف نہیں تھیے انہیں بھی معافی کی صورت یہ ہے جو بندے دا حق دے وے حقوق العباد جی توبہ دا طریقہ ہے جو حق والے دا حق پہنچاوے جب تک حق نہ دے سی اللہ پاک راضی نہ تھی سی اس کی گناہ کی معافی نہ ہو سی ٹھیک ہے لیکن ہر مال دے صدقہ خیرات کرن دی نیت اے ہوے جو اے مصیبت میں کنے چل جاوے اے گندگی میں کول دور کی ونیے اے اللہ اس دا وبال میں کول ٹل ونیے او صدقہ خیرات کرے بیگانے مال دا اور اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے کہ میں کنے اے مصیبت دور ہو جاوے اس دا ثواب اس مالک نوں پہنچ جاوے پھر بھی اس دی معافی دی صورت ہو سکدی اے باقی اگے ہی عزیز نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی وظیفہ کرنا چاہے مالک القدوس کا یا کوئی ہور وظیفہ تو یاد اضافہ بھی کرے یا نہ کرے تو یاد اضافے کام بھی کوئی ضرورت نہیں اللہ اللہ یہ آکھے الملک القدوس دا وظیفہ یہ کرے تو یاد اضافے بھی چندان ضرورت نہیں ساڈے دور دے چونکہ اکثر لوگ ان پڑھ ہیں خدا دے نام نال جو یاد لفظ استعمال کی لہاوت نبی نال ملا دیتے نے وط ہون علی نال ملا دیتے نے بلکہ ایمیں ملا دیتے نے جو جانے جائے لی اللہ نہ کوئی معنی نہ کوئی مطلب یا حرف ندا دا ایندہ معنی ساری بولی تھی اے یا اللہ اے اللہ جائے لی اے علی ہون جانے جائے لی دا معنی تو سر سمجھو جو ایک گاتی سی لیکن چونکہ تعلیم نہیں لڑھی لی تھی لکھا کھڑے اُرزے ماننے بھی آدھے ودن جانے جائے بھی تعلیم تو صحیح کہنا ورنہ نبی پاک دے زمانے کا دھیان اللہ و رسول ہو عالم اللہ بہتر جانے کہ اللہ دے رسول ہی مسئلے کو بہتر جانے اتھائے بات نہیں سے جانگے تو بہرحال ان وظیفے کرنے واسطے یاد اضافے بھی میرے خیال بھی ضرورت نہیں جو وقت لوگ کے سمجھنن جو یا مستقل عبادتے ایک کہیں پرچی آلے لکھے جو تساں کیوں آگے ہو نبی دا بیٹا چارن جب قرآن مجید اتایا کھڑے ما کان محمد ابا احد من رجالکم تو جب قرآن دی آیات آگئیے جو نبی سائن کہیں دے پیو کائنی تو حضور جان بیٹا چار کیے ہیں سبحان اللہ علم دا سورے پنجن کو اندہ مانا تو اے ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد والی تو کہیں ہک مرد دا پیو نہیں جتنے مرد تسا ہو تو والی تو کہیں مرد دا محمد پیو نہیں رجال جمع رجل دی ہن عربی نال آوانج نچا نہ تے جے کر ایندا مانا ہوئے جو محمد کہیں دا پیو نہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا دے باپ کی ہیں حضور یہ ساری بیماری تو کو تکی کھڑیے میرے نال گل نہیں کریں دے لوگ ہن ان آدمی دی میں شکل ویکھا ہاتھ میں کو پتہ تے لگے ہا جو اے جے نمونے دے بندے زمین تے چل دے پھر دے وچن لیکن پرچی تے نہ ہی نہیں لکھیں دے اللہ دے بندے کہیں پڑھے لکھے کہ من پوچھو زیادہ پڑھو ہے نہ ہوگے تو این آیت دا مانا ہے ما کان محمد ابا احد نہیں محمد تو ابھی تو کہیں ہک مرد باپ جتنے مرد ہو تو آئے ہی تو کہیں دے باپ نے باقی بیبے دے باپ ہوں او این آیت کچھ کوئی نہیں یہ رجال اور ان دا مانا تھی مرد دا عورتیں نہ مانا تھی نسا عربی کے لفظ آیا نسا نسا جمائیں امرت دی باقی قرآن نال تو نبی دے زیادے سیر زیادے ہون دا ثبوت ہے یا ایہا نبی کل ازواجہ کا و بناتے کا اے نبی اپنے گھر والے نو فرما دیو اپنے سیر زیادے نو فرما دیو بنات جمائے بنت دی بنت زمانہ بیٹی سیر زادی لڑکی قرآن نال تو زیادہ سیر زادی میں ثبوت ہے یہ پرچی آلہ میں کو دڑکے دیں دے جب قرآن کی انکار کیا کھڑے تو تھا یہ کتابیں یا عبارتاں کیوں بیان کریں گے جو نبی دا سیر زادی انتارن قرآن دے بیچے گی نہیں با یا یو نبی کل ازواج کا و بناتے کا و نساء المومنین اے نبی اپنے گھر والے نو فرما دیو اپنے صاحبزادہ نو فرما دیو اپنے بیٹے نو فرما دیو مومنین دی عورتاں نو فرما دیو یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے چادرے تے گھونگھٹ بنا کے آون قرآن نال ثابت ہے جو نبی دا صاحبزادہ زیا جان باقی اے میں تو نہیں آدھا نبی دا صاحب زیادہ چارن نبی سائن فرمائے شیعہ مذہب کی کتاب حیات القلوب جلد دوم بے باب پنجم صفحہ 82 کے آئے حضور فرمائے کہ میں محمد کا بیٹا انصار ہوں اور دنیا کی کتاب اس ایک حوالہ نہیں کہ نبی پاک فرماوے میں محمد کی بیٹی کے نہ شیعہ کی کتاب اسے نہ سنی کی کتاب اسے چلو شیعہ صاحبان کو اگر نبی دا فرمان نہیں ملدا بارہ امام تو کہیں ایک امام دا موتبر فرمان اپنی کتاب اسے وکھا دے میں کہ پاک پیغمبر کی بیٹی کے تین محمد دا نہیں تو میں سنی مذہب چھوڑ دے ایسا حوالہ دنیا دی کتاب اس نے نہیں ملتا پس سارا مسئلہ تو سچا ہے سنی کتابیں سے شیعہ کتابیں تو نبی فرمائے علی فرمائے امام محمد باقر فرمائے جعفر صادق فرمائے شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی دس سوا 278 سے آئے میرا ترکون دس سوا 64 سے آئے قرب الاسلام دے صفحہ 7 پہ آئے حیات القلوب جلد 2 میں صفحہ 569 پہ صفحہ 560 پہ آئے صفحہ 126 پہ آئے صفحہ 82 پہ آئے منتحل لامال دے صفحہ 79 پہ آئے تحذیب دے صفحہ 186 پہ آئے کہ پاس پیغمبر جم بیٹی آنسا مسئلہ تو سارا نہایت سچا پکا ہے اور سارے مقابلے سے جڑا مسئلہ بیان کرنے ایک حوالہ ہی کائے نہیں لیکن ملک دی انتظامیہ شیعہ دی پوشتر پناہی کر کے دوش بدوش شیعہ کو سارے نال چلا رہی ہے اگر وہی مذہب ہے وہی فکرہ ہے جب حکومت کی طاقت نال کی گئی جو سارے متعلق ہے یہ مولوی گئے ہیں نا یہ مجھد کسی کے آدمی ہیں یہ قرآن پر جن نبی دا فرمان پر جن یہ ہم شراب کی کسی ہے بڑے بڑے افسر میں جب جنرال مری ملاقات سے یہ کر رہے ہیں وہ ایک بڑا افسر فوجی مغفیا سے تھوڑے متعلق ساڑے دفتر ایک لسٹ بنی لاتی ہے تو آپ کو میں مثل چاہ بھی کھالا تھوڑی دن خبریں کس کس نے کاغذات ہیں سارے خلاف جو ایک قرآن پر دے ہیں یہ بالکل اندھیر خاص نہیں ہے کائنا کہ وہ نہیں دور کے اندر حق شک والا مسئلہ ہے کوئی نام صلاح استفاع کا بھی بات کہیں ہون جتھاں کٹھے تھی ونے مخلوق وہ ملنگ کٹھے تھی ونے تو آتو اللہ کہیں توفیق نہیں لینا دین دی خاطر کٹھے تھی ونے کیونکہ تو ساو نا ہائی تعلیم دے لوگ بڑے کاروبار آلے تعلیم تھی اچھی تھی بڑا عہدہ کیا یہ گالی کھڑے کرو تو ارے شام نال سج گئے نہیں تو سا قرآن کے حدیث آلے مطلب بڑے کرو حال بتا وہ ریڈو دا گانا شانا گانا ہوئے تو او تو ضرور سونا بوندے ویکنا بوندے یہ قرآن کے حدیث والے مسئلے کریں نکمی مولوی میں جائیں ٹکارے تو سب کیوں ہے ہائی تعلیم والے تمہارا دماغ تو لگنے اچھی سوچ جو سے اقوام متحدہ والا سوچیں تو آجا اجو جرے یہ غنڈا گردی کریں یہ دیکھو سی قانون کے مطابق حوالہ کریں انہیں تو جائز ہے ہائی جائے کریں کیوں جو پاکستان دی حکومت دی حوالے کیتا بنیے آیا اے بین الاقوامی قانون دے مناسب بات ہے سی آپ انصاف کرو بدماشیں کو سزا مل بنے کہ آئندہ واسطے اغوا دا پروگرام نہ مل بنے یہ گال کو تھام لیے وہ بڑے احمق جیترے تاری نہ جنی کلے احمق کتا منے گا میں کو تو نظر دن انہیں لوگ اکثر پاگل بھامے کوئی بات شاہ برمین بھامے کوئی صدر تے گورنر برمین ورنہ چاہیے تھا کہ بے قصور لوگوں کو جنہیں مصیبت اس مبتلا کی تھے انہیں کو ایسی سزا ملے کہ زمین پہ ایسے جرم دا ارتکاب کوئی نہ کرے لیکن بڑے احمد کے آخر قانون سے اوئے ہوں گے ہوں میں جیاں مسیح کی کھڑن والا بندہ ملکی سیاست کرنے جہاں باقیت نہیں رکھتا بین الاقوامی اصول ہوں گے بھائی قانون ہوں گے جیسے تانی بڑے گدھے فیصلہ نہ کرے سنی کلی گال کون سنی دے ہن اگر انہیں مجرمین کی حوالے کر دیتا ونی ہا سزا ملے ہا تو آئندہ بھلا اس جرم دا کوئی ارتکاب کرے ہا لیکن جرم دا ارتکاب نہ کی لے ملک میں سجور صدر سے گورنر سے انتظامیہ یہ بات کو برداشت نہیں کر سکے وہ صدر سے ملک اس لیے حرام کر دہشتگردی ہوئے خدا کی زمین پہ فساد ہوئے ورنہ ایک عام بات ہے اندہ دین نال کوئی تعلق نہ مذہب نال تعلق نہ کہ زمین پہ ظلم ستم نہ ہوئے این کو تا ہر جماعت کے ہر فرقہ لیکن اتو فیصلے تھی انہی نے بادشاہ کو کون سمجھاوے اقوام متحدہ والے بندے دنگر دھور بٹھا کٹھے تھے تمہیں کو کون سمجھاوے کہ بھائی تُسا این چیزا فیصلہ کیوں نہیں میں اترے دائیں میں کاف ہی ہیں او جڑا کو وڈا ادارہ بنے گئے کوئی فیصلہ اندہ کڑھیں عمل اندو تسیا ہے کیوں لوکے نے موید مٹی شکی رکھی این کام چلاو تو رولا رپا ساگو تو کچھے نہیں سمجھی نہیں میں تو دیدا اکثر کھاتا ہی نہیں مگر میرے ہوں وال کتے کی گئے ان ہو سکتے کہ میری جسا کی کیفیت لوگ آخر کمزور ہے بس ہوئے اے ہونا آگے وہ بڑے فیصلے کرنا لے جسا ساری بات تھا دنیا کے کتھے دھائے پائیں کہ اقوام متحدہ ہے کہ فلانا فیصلہ ہے اللہ سے بندے کوئی نتیجہ کا نہیں نکتا ہے اقوام متحدہ بے کئی فیصلے دا یہ تو فوری فیصلہ کیوں نہ چاہیے گا انہیں تو سوچ بچار دی گل بھی کہہ لائی سارے لوگ کٹھے تھی کہ پکڑ کریں ہا کہ جرا ہنڈا گردی دے نال تعاون کریں گے میں کو تو نظر دے جرے تعاون کر رہے ہیں سارے بدماش یہ چاہیے کہ ہنڈے رہن بدماش آئین ملکے ہنڈا گردی ہیں باقی میرے نے کوئی اغراض ہیں نہ کوئی مقاصد ہیں نہ میرا نے کہی سیاسی جماعت نال تعلق ہے نہ حکومت والے تھا تو اچھی لکھا نال دے دن نہ پبلک والے دے دن لیا کے دیکھنے دنیاوی مفاد کو اسا دیکھنے خدا سے مصطفیٰ دے فیصلے کو اللہ دے قرآن ہی چاہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ پاک فرمائے او گناہ دے تابی تے تجاوز تے ظلم تے انداز نہ کرے جے بادشاہ ہائی چاکرے نال تعاون کر رہے ہیں میاں تو بادشاہ بھی بیمان کرے تائی کرن وہ بھی بیمان سے کرے سیدھی سدھری بات ہے باقی قرآن کا ہے اللہ فرمائے لا تخشب الناس بخشونی لوگے کر نہ ڈرو میں کو نہ کوئی نقصان دا مال خدا ہے جلدی خدا سا کو پکڑا خدا من والا کوئی ہو چند دن ہار رانے اللہ دے دین دا سچا مسئلہ سناونے یہ قرآن دی نفسے کرتی ہے اللہ پاک فرمائے وَتَعَوَنُوا وَلَلِي بِرِّ وَتَّقْوَا لوگوں نیکی کے امداد کرا ہے تقوی کے امداد کرا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان گناہ کے امداد نہ کرا ہے بازی کے تجاوز کے امداد نہ کرا ہے لوگوں نے سامنے دین والا مسئلہ ہے کہنا خونن تعلقات کوئی چیتی نہیں نہ پالیشاں اچھا کو نہ پالیشاں سمجھیں گے نہ پالیشنے والے سمجھیں گے سا کو خدا کا فیصلہ سمجھیں گے محمد مصطفیٰ کا فیصلہ سمجھیں گے راضی تھی وہ ناراض تھی وہ مسئلہ سکتا ہے اللہ بھی عدالت اتنا ہے سا کو دسایا کہنا اچھا کو یہ مسئلہ سمجھایا کہنا ظلم کرن والے بھی مجرم جہے ظالمیں بھی امداد کرن والے وہی مجرم وہ تو نبی سائیں کی شریعت کا فیصلہ ہے جہاں چپ کی تھی آرام کر کے دیکھ رہا وہی مجرم حدیث بات ہی چاہے نبی صحیح فرمائے اللہ دا آدھر آئے میرے ملائکہ فلانی وستی نو برباد کرو اللہ دا ملائکہ سنر مولا فلانا تیرا نیک بنا جرا بستی بھی موجود ہے اسنو بچا لے بھی ہے جا تباہ تے برباد کر دے بھی ہے اللہ پاک نے فرمائے میرے ملائکہ اس وستی نو تباہ کرو جرا نیک آدمی بیتے اسنو برباد کر دے ہو جرا وستی دلدر دین دی توہین ہوں گی ہے اسنو غیرت نہ یادی میں خدا اس سے ناراض ہاں قرآن ہے اگر کہ مسلمان ہیں تو فلانا مسلمان بات آئے تو فلانا مسلمان ہیں تو کفر کا کو سبے نہیں ہے غنڈا گردی ظلم ستم دا انتدار کینے سی سی اگر بادشاہ بدماشے لی سر پرستی کرن تو میں سمجھے نا بادشاہ بدماش ہیں جیا چورے دا سر پرستے چورے غنجے دا سر پرست غنڈا ہے یارنے دا سر پرست سالے میں کوئی صدر ہے یا گورنر ہے یا بادشاہ ہے بڑا ہے چھوٹا ہے مال یہ پیرے میں نے دنیاوی اغراض مقاصد ان بات نہیں میرے سامنے خدا کا فیصلہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا فیصلہ ہے جب قرآن بھی نہ سے کپی جائے کہ نیکی نہ امداد کرا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان تجاوز سے گناہ سے انکار نہیں کرتے من را منکم منکرم حل یغیر ہو دے جاتی ہی جرا گناہ سے ہوں گا میں کے ہاتھ نہ روکے حیلم یتت احمد لسان ہی دے ہاتھ نہ نہیں روک سکتا زبان دے نہ روکے حیلم یتت احمد قلب ہی دے زبان نہ نہیں روک سکتا تو دل دے نال پورا مناوے نبی پاک نے فرمایا مذالک اعظم بلیمان ضعیف بلیمان دے جڑا ہاتھ دے نال برائی نوں نہیں روکیندا زبان دے نال برائی نوں نہیں روکیندا دل دے اندر کڑدا پے ایندا ایمان کمزور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیدار راب الظالم ولم یاخذ ولا جزے لوگ دل ظالم نو ظلم کرے لا دے سنو دا ہاتھ نہ پکڑے سن او سا کہیں او محم اللہ دے قاب من لو قریب اللہ دا دا باسی ظلم کر والے کیا سی دیکھن والے تے نال آسی یہ جڑا مسئلہ ہے جو ہر کوئی اپنا اوہ جانے سڑا کہیں نال چاہے کفریا پاتے اسلام دی بات نہیں ہر مومن مسلمان کوشش برائی کے خلاف محنت برائی کی ترغیب کرے حاکم پبلے کے امیر غریب چھوٹا وڈائے لیکن سارے نزدیک ہوں ذاتی مسئلے یہ ساکو ذاتی فائدہ ہے پھر ٹھیک ہے ذاتی فائدہ کاری دے سکتے سارے سارے فیصلے خواہشات کے فیصلے ہوں دل دماغ کے فیصلے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کتاب سے سنت کے صحیح فیصلے منن کی توفیق عطا فرماوے سونے جی انگوٹھی کے متعلق کوئی دریافت کر رہے میں پہلے آپ کی شرن حرام ہے البتہ سونے کے دند لواون کے متعلق شرن اجازت ہے اگر ضرورت کے محتاط کوئی آدمی لگا دے باقی نماز کی حالت کے اندر سوال کر رہے کہ دوئے ہتھے نال کپڑا درست کرنا قمیض کو ٹھیک کرنا کوئی کام کرنا شرم جناب نماز انسان کی ٹٹ ویندی ہے جڑے آدمی کے دوہے پیر سجدے کی حالت زمین کل اٹھ ونجن شرم اسی نماز کی کائنی ایک پیر اٹھن نال ان کی نماز ایک نقص پیدا تھی ہے اس سارے مسئلے بھائی نہ پوچھے کرو کوئی اگے پیچھے کا پوچھے یہ کہیں دوست لکھے جو میں دو سال کی گئے حج کی درخواست پہ لینا منظوری نہیں تھی جی بہرحال درخواست سب اسی رہے ونیو اللہ تعالیٰ تو آپ ثواب دے سی جڑے ہم لے کے آئی تھاؤزن وہ کریں دے رہے ونیو اللہ تعالیٰ آپ رحمت کر دے سی نال اے آدمی ہر روز سورت یاسین کو پوری توجہ نال پڑھے اللہ رحمت کرے سی ان کا پروگرام بن لے سی ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ صدیقہ کی وفات کے متعلق دریافت کر رہے ام المومنین بیمار ہوئے تبھی موت آئیے آخری وقت وصیت فرمائی نے کہ میں کو رات کو دفن کرا ہے آپ کے بھانجے بھتیجے آپ کو جنت البقیع دفن کیتے اور حضرت عبداللہ ابو ہریرہ نے جنازے کی نماز پڑھائیے تمام اہل مدینہ جنازے کی شامل ہیں جنت البقیع ازواج مطہرات کے قبریں دے کٹھے آپ کی قبر مبارک ہے سیرت کے تمام کتابیں لکھا ہوا موجود ہے باقی بعض لوگ جنہ کو پاک پیغمبر دے گھرانے نال دشمنی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہمت لینے جو بی بی پاک ہوں انہیں کنویں گرا دیتے اگر یہ واقعہ انہیں ہوئے ہا تو تکلیف ساکو تھی وے ہا جو عائشہ صدیقہ ساری ماں ہے بھنگی کیوں ہے واقعہ بیان کرے نا سیدنا معاویہ سے ناراضی اساں کیوں ہا ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ساری ماں ہے لیکن انہیں دا مقصد یہ ہوندے جو بی بی دی توہین کی یہ سارا مقصد پورا تھی کی یہ حضرت معاویہ دی توہین کی یہ سارا مقصد پورا تھی کی مسلمان کی پاسے متوجہ نہ تھے اصل جماعت کا مقصد ہے جو نبی دے گھرانے دی نبی دی جماعت دی توہین کرو مسلمانوں تساں دسو جے نبی دے گھر والے دی توہین کرے تو نبی دی گھریلو زندگی والے مسئلے تو کون دسے گھر والی نیکی دا پیغام کون پہنچے سی؟ نبی دے گھر والے عبادات دے بیان کرن والا ازواج مطہرات ہیں، ظاہر والی عبادات دے بیان کرن والے صحابہ ہیں۔ نہ نبی دے اندر والی حصے کو منیں گے، نہ باہر والے حصے کو منیں گے، دین کی کونے سے؟ حضرت علی کو تو تکیہ پاک آج سے مقبول احمد لکھے جو حضرت علی فرمائے، میں قرآن بھی اصلاح نہیں کریں گا، قرآن میں غلط وغیرہ ہوئے، آج اس کا موقع نہیں ہے کہ قرآن مجید کی اصلاح کر کے عوام الناس کو اعزان میں لایا جائے۔ ائمہ علیہ السلام نے یہ حق کے مخصوص امام مہدی کا ہے کہ قرآن کو اسی حد پر پڑھائیں گے جس حد پر وہ زمانہ رسول خدا میں پڑھا جاتا تھا۔ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے۔ تو حضرت علی تو قرآن بھی اصلاح نہیں کریں گے، یارہ امام قرآن بھی صحیح نہیں کریں گے، مہدی آ صحیح کرے سی؟ اسے علی والے مسئلے بھی ختم، صحابہ والے بھی ختم، ازواج مطہرات والے ختم، تسا مسلمان دین کی سونے تو دین دے مسئلے کائیں کلو حاصل کرے تو جب نبی دی جماعت کے اعتماد نہیں کریں گے؟ اللہ دے بندے سارے اسلام دے راوی تے ہی ہیں، نبی دی ساری زندگی دے عبادات بیان کرن والے ہی ہے، معاملات بیان کرن والے ہی ہے، عادات بیان کرن والے ہی ہے، حضور دی ساری زندگی دے راوی تے ہی ہے لوگ ہیں۔ اگر انہیں پہ تان تشنی کرے تو دین کا نہ ملے۔ اس واسطے اہل سنت دا عقیدہ ہے جو نبی دی ازواج مطہرات دی صداقت اعتماد کرو، نبی دے تمام صحابہ صدیق علی کو سچا منو، فاروق غنی کو سچا منو، علی کو اللہ دا شیر بہادر وڈا عالم منو، یہ ہو سکدے کہ 14ویں صدی دا تکے دا آدمی عبدالستار توفیق تے قرآن دے سچے مسئلے بیان کریں گے، علی اللہ دا شیر قرآن تک بھی اصلاح نہیں کرے گا؟ کیا کوئی غیرت والا مسلمان ایسا باتاں تسلیم کر سکے؟ یہ ساری نسلی ساتھ اس واسطے جو دین کمزور ہو جاوے۔ لیکن کچھ حضرات فارغ تھی سو یہ بات تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جاتی، باقی یہ کہیں دوست نے لکھے توحید-سنت.com ترکی والا دوست لکھ رہے کہ بیوی نال ہم جس کے لیے حمل کے ایام کی آدمی کر کر دے شرعی طور سے کوئی ممنوع بات نہیں، حیض کے نفاس کے ایام جب عورتیں کو خون آندے انہیں دنوں کے اندر بیوی نال ہم جس کی کرنا شرعاً حرام ہے۔ باقی اگر عورت پاک ہوئے، خون نہ ہوئے، ماہواری خون نہ ہوئے، بچے کی پیدائش سے بعد والا خون نہ ہوئے تو بیوی نال ہمدستی کرنا شرم جائز ہے۔ حمل دی ایام کی اگر اس نے تکلیف محسوس ہوتی ہے تو شرم جائز ہے۔ باقی لواطت کرنا عورتیں نال بھی حرام ہے، لڑکے نال بھی حرام ہے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ نہیں ہے، نبی سنگ ارشاد گرام نہیں ہے۔ نبی پاک فرمائے جیرا انسان اپنی بیوی نال لواطت کریں گے اللہ چالی بیمار دن کی نماز کو منظور نہیں کرے گا۔ نبی پاک فرمائے جیرا انسان اپنی بیوی نال لواطت کریں گے آنا برین من ہو، ماں محمد دا ایسے انسان نال تعلق کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو انہیں برائیں کلو بچا دے۔ ہدایت دا سبب بنا سارے مسلمانوں کے مشکلات کو تو آسان فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی بھی تو نصرت فرما، ہندوستان کے مظلوم مسلمان کی بھی تو حفاظت فرما، اے مولا سارے پاکستان کا حافظ محافظ کرنا کر تو، اے مولا دنیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے رکھ، خاتمہ حضور کی غلامی کر، قبر سے حشر حضور کی غلامی کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم۔ ہے تم مدینے میں ہے چمن ہی، چمن مدینے میں ان کی دیکھو، حبن مدینے میں ان کی دیکھو، حبن مدینے میں جس نے توڑے سنم زمانے کے، جس نے توڑے جس نے توڑے کے شکن مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے میں خاک طیبہ قدو کفن مجھے کو اے خاک طیبہ دو دفن مجھے کو مجھ کو کر دو دفن مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے میں اس بڑھ کر نصیب کیا ہوگا اس بڑھ کر نصیب کیا ہوگا ہو جو اپنا وطن مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو خبر مدینے میں اہل دل کو نصیب ہوتا ہے اہل دل کو نصیب ہوتا ہے عشق کا پیرہن مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو خبر مدینے میں جس نے بگڑی میری بنائی ہے اے جس نے بگڑی جس نے بگڑی میری بنائی ہے وہ پیارا سجن مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو خبر مدینے میں رات دن ہے خیال طیبہ کا رات دن ہے خیال طیبہ کا تنیا ہے تو من مدینے میں میرا تنیا ہے تو من مدینے میں ہے چمن ہی چمن مدینے میں ان کی دیکھو خبر مدینے